Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah azze ve celle gecemizi mübarek kılsın. Kadir gecesine eren, Kadir gecesini ihya eden ve bin aydan hayırlı olan bu geceye kavuşan samimi kullardan eylesin. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri arındırsın. Allah azze ve celle affetmeyi sever. Allah azze ve celle bizleri affetsin kardeşlerim. Allah azze ve celle'den izzet ve kuvvet istiyoruz. Onun yolunda savaşan mücahitlere Rabbim yardım etsin. Allah'ım onların her daim yanında olsun ve onlar da Allah azze ve celle'nin izinde olsunlar. Allah azze ve celle Müslümanlara zafer versin, onları güçlendirsin. Allah'ın onların görüşlerini birleştirsin. Aralarında birlik ve beraberlik versin. Topyekün kafirlere karşı Müslümanları savaşmayı nasip etsin. Allah azze ve celle Müslümanların silahlarını aynı hedefte birleştirsin. Silahların hedefleri hep kafirlerin üzerine olsun. Allah azze ve celle Müslümanların kelimelerini birleştirsin. Allah azze ve celle biz Müslümanların, mücahitlerin kalplerini ıslah etsin. Allah azze ve celle mücahitleri kendi eliyle korusun, düşmanlara karşı siper eylesin. Amin. Allah azze ve celle yolunda savaşan mücahitleri korusun, onların birliklerini muhafaza etsin. Onlara karşı savaşan, onlara karşı taarruza geçen kafirlerin birliklerini dağıtsın, mahvetsin. Allah azze ve celle kafirlerin kalbine korku yerleştirsin. Allah azze ve celle bizleri hayırda birleştirsin, kalplerimizi hayırda birleştirsin, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah'ım işlerimizi sana havale ediyoruz. Durumumuzdan haberdar olan sensin. Izdırabımızı, üzüntümüzü, şikayetimizi sana arz ediyoruz. Allah'ım sen üzüntümüzü, sıkıntımızı, Müslümanların sıkıntısını en iyi bilensin. Sen bunları hayra döndür. Yüzümüzü güldür. Sen güldüren de ağlatan da sensin ya Rabbi. Zalimlerin, kafirlerin, müşriklerin, kafirlerin adaletsizliğini, zulmünü sana havale ediyoruz ya Rabbi. İhanet eden suçluları, münafıkları sana havale ediyoruz ya Rabbi. Sana şikayet ediyoruz ya Rabbi. Karanlıkta bizlere saldıran, insanlığı karanlığa boğan, ateş yağdıran kafirleri sana havale ediyoruz ya Rabbi. Dinsizleri, kinleri, derine uzanmışları, bizleri yöneten suçluları, kafirlere karşı dilleriyle yalanlayıp yan gelip yatanları, güçleri yettiği halde onlara ses çıkarmayanları sana havale ediyoruz ya Rabbi. Onların işlemiş olduğu günahları bizleri de onlarla birlikte haşreyleme ya Rabbi. Allah'ım bizlerin üzerine doğruluk eli gönder. Allah'ım kötülüğü üzerimizden kaldır. Allah'ım bizlere merhamet eyle. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Zulümden, adaletsizlikten bizleri kurtarsın. Allah küfrü, fesadı ve bu küfrü ve fesadı yayan, dünyada Müslümanların başına bela olan hangi kafir topluluk varsa Allah Azze ve Celle onları kahretsin, onların kökünü kurutsun ve onlara Ad kavminin, diğer kavimlerin başına gelen bela ve musibetleri Allah Azze ve Celle onlara versin. Allah Azze ve Celle o fesat ehline öyle bela ve musibetler versin ki elleri de kökleri de kurusun. Semut'un çığlığını, Nuh tufanını ve Ad kavminin onlara gönderilen sesini versin. Ve yeryüzünde onları dağıtsın. Devletlerini parçalasın, ülkelerini bölsün ve onları yeryüzünde sürünen mahluklar haline getirsin. Müslümanların köleleri ve cariyeleri haline getirsin. Allah'ım bizleri güçlendir. Allah'ım mücahitleri güçlü kıl. Allah'ım onların ayaklarını kafirlere karşı sabit eyle. Allah Azze ve Celle esir olan Müslüman kardeşlerimize hürriyet nasip etsin. Allah'ım o tutsakları kurtar. Allah'ım onlara güç ver, kuvvet ver. Allah'ım Müslümanların imanlarını tazele, onları muhafaza et. Allah'ım biz Müslümanlara bizleri çekip çevirecek Rabbani alimler, Rabbani liderler nasip et. Allah'ım işkenceden Müslümanları kurtar. Allah'ım Müslümanları işkenceden kurtuluş yolları yarat. Allah'ım onları zulümden uzak tut. Kafirleri kendi aralarında birbirlerine düşür ve onları birbirlerine karşı hırslı kıl. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, dualarımızı kabul et, dualarımıza icabet et. Çünkü sen dua et, duanı kabul edeyim diyensin. Biz de sana yönendik ve senden bu duaları istiyoruz. Sen affetmeyi seversin, sen merhamet edensin. Sen bizleri affeyle ya Rabbi. Tüm dualarımız sanadır. Tüm sözlerimiz sanadır. Tüm şikayetlerimiz sanadır. Ve bizim bu şikayetlerimizi duy ve bize icabet et ya Rabbi. Bugün Mescid-i Aksa Yahudi zulmünün altında, bu senin ilk kıblendir ya Rabbi. Onu o zulümden kurtar. Allah'ım her karanlık kafirden Mescid-i Aksa'yı kurtar. Allah'ım karanlık olan her yeri aydınlığa çıkar. Ey celal ve ikram sahibi, bütün canlılara sana boyun eğmektedir. Sen rahmet edicisin. Ey nefisleri tek olarak yaratan Allah'ım, sen çok yücesin. En mükemmel güç sahibi Allah'ım, senden İslam ve Müslümanlara izzet vermeni istiyorum. Allah'ım sen bize izzet ver. Allah'ım sen bize şeref ver. Allah'ım kalplerimizi tertemiz eyle, gafletten kurtar. Ey hayyum ve kayyum olan ya Rabbi, senin yolunda olan muhlislerden eyle bizi. Bizim makamımızı iyiliği emreden, kötülükten nehyeden makamlarına çıkar. Ey ya Rabbi, bütün Müslümanlara güç kuvvet ver. Müslümanların yardımcıları olan, meleklerden olan ordularını gönder. Onların şereflerini koru. Karada, denizde, her yerde onlara yardımcı ol ya Rabbi. Allah'ım onların kaderini hayra çevir. Allah'ım onların kaderini güzele çevir. Kafirlerin kaderlerini felakete çevir. Onların kökünü kurut ya Rabbi. Allah'ım senden sağlık. Allah'ım senden afiyet. Allah'ım senden kuvvet istiyoruz ya Rabbi. Allah Azze ve Celle tüm inanan kardeşlerimize yardım etsin. Hasta olanlara sıhhat ve zulüm, işkence altında olanlara ise yardım eylesin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tövbeli. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim, sohbetimize devam edecek olursak bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 7 sınıf insan vardır ki bunlar hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde ne yapacak? Gölgelenecektir buyurmuştur. Bunlardan birincisi adaletle hükmeden devlet başkanı. Maalesef bugün biz buna sahip değiliz. Sahip olamamamızın sebebi ise kardeşlerim, maalesef her Müslüman iki kişinin, üç kişinin olduğu yerde hemen onların başına emir, büyük ve başkan olma ihtirası olma yüzünden Müslümanlar bugün bir türlü bir araya gelip işlerinden kendilerini hakka, hukuka yöneltecek insanları ne yapamıyorlar? Çıkaramıyorlar. Allah bizlere izzet versin. Allah bizlere şeref versin kardeşlerim. İkincisi Allah'a ibadetle büyüyen genç. Evet, yaşamış olduğumuz şu toplumda gençlerin halleri halden hale girmiş. Gittikleri, dolaştıkları, düşündükleri, arkadaşlık yaptıkları yerler, saç şekilleri, giyim modelleri, hepsi evlere şenlik, çok değişik. Yani ağlanacak hallere sahip. Edep, ahlak, haya, büyük, küçük, hiçbir şey ne yapmıyor? Bilinmeyen bir ortamda, karanlıkların içinde bir genç kendini ilim meclislerinden ayırmıyor. Bunlar azmedilmesi gereken şeylerdir. İşte bunun mükafatı da neymiş? Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde, mahşer yerinde, arşın gölgesinde gölgelenmekmiş. Evet. Ahmet hoş geldin. Üçüncüsü ise gönlü mescitlere bağlı olan genç. Dördüncüsü Allah yolunda birbirini seven ve bu sevgi üzerine bir araya gelen ve ayrılan. Yine iki şey için, sevgi için, yani Allah için birbirine buğz eden ve ayrılan. Bunlar da azmedilmesi gereken meselelerdendir kardeşlerim. Düşünün, iyilik, güzellik yapandan herkes dostluk yapar. Atalarımızın dediği gibi, birinin hakikaten senin dostun, hakikaten arkadaşın, can yoldaşın olduğunu anlamak istiyorsan, bir kötü söz söyle, bir ağır laf söyle, veyahut şöyle bir ters bak, hakikaten onun senin dostunluğu değil mi olduğunu ne yaparsın? Anlarsın diyor. Allah bizlere hayırlı dost versin, hayırlı arkadaş versin. Demek ki Allah için birbirini sevme o kadar kolay bir olay değil. Orada dost, burada da dost olanlardan eylesin. Burada dost olup da orada birbirine düşman olup da bunun azabı iki kat diyenlerden Rabbimiz eylemesin. Amin. Beşincisi ise tenhalarda gizli gizli Allah için gözyaşı dökmedir. Bu da azmedilmesi gereken meselelerdendir kardeşlerim. Allah böyle kalp nasip etsin bizlere. Bizim insanımız alışmış biraz acıklı hikaye anlat şıpır şıpır döker. Ama iş toplum içinde değil. Yalnızken de Allah'ı anarak Allah korkusundan o gözyaşlarını şıpır şıpır dökebiliyor mu? Bak sen işte arşın altında ne yapabilirsin? Gölgelenebilirsin. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Altıncısı dünyalık güzel bir kadın. Kasım nerede? Bir yere gitti. Hele anlatıyorum hiç Kasım'ın sesi yok. Hele bana bırak. Dünyalık dünyalık güzel bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyerek ona icabet etmeyen. Bakın demek ki çok önemli bir mesele ki demek ki her insan buna ne yapamıyormuş? Karşı koyamıyormuş ki bu da arşın gölgesinde gölgelenen meselelerden bir tanesi. Allah beni de sizleri de neslimizi de böyle bir imtihandan beri buyursun kardeşler. Yedincisi ise verdiğin hayrı, sadakayı sağ elinin verdiğini sol elin duymama. Yani hissettirmeme, riyaya ucuba girmeme, başa ne yapmama? Kalkmama. Allah bu yedi amelle de bizlere amel etmeyi nasip etsin. Bu arşın gölgesinde gölgelenen, mahcup olmayan sanlı kullardan eylesin kardeşler. Eğer böyle bir haslet varsa bizde şımarmayanlardan ameline güvenip de cehenneme ilk giren üç kişiden bizleri eylemesin ya Rabbi. Evet. Rabbim bize hayır versin. Bu gibi meseleleri öğrenme hiç şüphesiz ki gafletten, cehennemden korunma yollarıdır bunlar kardeşlerim. İnsan şimdi karanlıkta, terde, orada mahzun mahzun durmak var. Bir de gölgede o paşam oturup Rabbimizin bir de selamı var. Hangisi hayırlı? Yerham-ı Kemal. Yerler dümdüz edilmiş, kılaç pamuğu gibi olmuş, İnsanlar çırılçıplak ve sünnetsiz mahşer yerine getirilmiş. Herkesin amel defteri eline verilmiş. Küçük, büyük, bakır. Hiçbir şey yok. Hepsi yazılmış. Kara kara düşünüyor. Kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi boğazına, kimi de tamamen tere batmış. Güneş bir ziraya gelmiş. Herkes nefsi nefsi denilen bir ortamda sen rahat bir şekilde oturuyorsun. Var mı böyle bir mükafat? Demek ki burada yaparsan orada bu mükafat neymiş? Varmış. Allah bu mükafata erenlerden eylesin. Ne istiyor? Kumanda. Kumanda. Al bakayım. Bir düğmenin yaptığı sohbeti yapamıyoruz değil mi? Basıyoruz, duruyor mu? Basıyoruz, çalışıyor. Yıllarca sohbet ediyorsun. Bir adama doğru yola gel diyorsun, gel. Bir düğmenin yaptığını yapamıyoruz. İnşallah yaparız. İnşallah. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Gaflet hastalığının bu sefer tedavi yöntemlerini anlatmaya çalışacağız. Bu derste, bu son ders inşallah. Allah Azze ve Celle bu hastalıktan kurtulan samimi kullardan eylesin bizleri. Birincisi yine duadır kardeşlerim. En etkili silah burada nedir? Duadır. Her ne kadar deminki bablarla müştereklik arz etse de aslında tekrar tekrar zikretme meselelerin nedir? Ne istiyorsun yavrucuğum? Bak burada kağıtlar var. Tekrar tekrar işleme insanı ne yapar? Hayra götürür ve ilmin daha çok anılmasına, öğrenilmesine ve insanın da gafletten kurtulmasına sebep olur. Allah Azze ve Celle siz beni çok canın, ben de sizi anayım diyor. Siz beni hayırlı bir toplulukta anın, ben de sizi sizden daha hayırlı bir toplulukta anayım diyor. Ve benim diyor elçilerim var diyor. Yeryüzünde beni anan, bana dua eden, benim için toplanan insanları arar diyor. Ve diyor buldu mu ne yapar? Hemen onların etrafını kuşatırlar. Bütün meleklere de haber verirler. Bu arşa kadar diyor birikir. Ve sonra diyor bu topluluğu Allah Azze ve Celle'ye ne yapar? Müjdelemek için yarışırlar diyor. Allah bizi gafletten beri buyursun. Allah için bir araya gelen ve Allah'ı ananlardan eylesin. Gafil olanlardan eylemesin. Nefislerimizi arındırsın. Birbirlerine sevgi, iltifat eden kadın ve erkeklerden eylesin. Bir araya gelip de birbirinin kalbini itenlerden, birbirinden nefret edenlerden, birbirine nefret ettirecek hal ve hareketlerden Allah bizleri uzaklaştırsın. Öyle insanlar vardır ki kardeşlerim, öyle nefislere sahiptir ki sırf eneleri, bu ego mu diyorsunuz, ne egolar yüksek mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Türkçe olarak ben pek Türkçem de zayıftır. Öyle ağır basar ki hak olan bir meclise gelip de hak olan bir meclisten ben kendilerine nefret ettiren ne kadar insan tanıyorum. Düşünün Allah buraya kadar gelmelerine nasip kılıyor ama birbirlerini sevemiyor insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Allah bizi bunlardan eylemesin. Bunlar nasipsiz insanlardır. Allah nasiplerden eylesin. Bakın melekler ne yapıyor? Sararak göğe gidiyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz gençler. Allah Azze ve Celle'ye biz falan yerden geliyoruz. Orada seni zikreden topluluklar var derler diyor. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde gelen elçilere sorar diyor. Bunlar ne için toplanmışlar? Senin rızan için. Peki ne yapıyorlar? Senin ismini zikrediyorlar. Peki benden ne istiyorlar? Cennetimi. Peki cennetimi görmüşler mi? Hayır. Peki görselerdi ne yaparlardı? Daha çok isterlerdi diyor. Peki bunlar benim neyimden sakınıyor? Gazabından, azabından, cehenneminden sana sığınıyor. Peki diyor cehennemi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Peki görselerdi daha çok sakınırlardı ve oraya girmemek için daha çok amel ederlerdi diyor. Hadis devam ediyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle diyor ki ben diyor benden onlara istediklerini verdim diyor. Benden de sakındıklarından onları azat ettim diyor. Bakın bu hiç bilgimiz olmadığı halde inşallah Allah'ın melekleri buraya uğramıştır. İnşallah bizi de Rabbimize muştulamıştır. Çünkü ben inanıyorum ki hepiniz buraya Allah için geldiniz. Sadece rızamız da Allah'a nedir? Razı etmektir. Yoksa şu an herkes kendi evinde rahat oturabilir, yatabilir veya kafasını kavanoz mu diyorsunuz siz televizyon mu? Ona sokabilir, boğulmadan orada sabaha kadar da durabilir. Yani bunlar da olabilir. Ama Allah için inşallah bir araya gelmemiz hasebiyle Rabbim da meleklerini bizlere gönderir ve bu duaya mazhar olanlardan oluruz. Bakın hadis bitmedi. Aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Diyor ki o melekler Rabbimize şunu da sorar. Ya Rabbi onların içinde onlardan olmayan ama hasbel kader birine takılıp oraya gelenler de var. Yani onlar gibi olmayan, namaz kılmayan, oruç tutmayan, yani onlar gibi olmayanlar da var. Peki bunlar ne olacak? Onlar öyle bir ümmettir ki diyor topluluk işlerini aldıklarını ıslah ederler diyor. Ben onların hürmetine onların istediğini de onlara verdim. Sakındıklarını da onlardan ne yaptım? Sakındırdım diyor. Bakın ne kadar güzel bir şey. Burada Rabbimizin bize bir de neyi var? Güveni var. Demek ki rastgele bir araya gelen topluluklar neymişiz? Değilmişiz. Birbirimizin her şeyini gören, hep iyiye sevk eden, kötülüklerini görsek de düzeltmeye çalışan, hataları varsa o hatalarını adaletli bir şekilde yüzlerine vurup düzeltmeye çalışan samimi kullar olmamız lazım. Yoksa birbirimizi iten, cennete, cehenneme gönderen insanlar olmamalıyız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki birinci sebep neymiş? Allah'ı zikredeceğiz. Bu hastalığın tedavisi bu. Veyahut böyle bir zikir olunan bir meclise kolundan tutup birini getireceğiz. Hem arınacağız hem de onun arınmasına sebep olacağız. Ne kadar güzel bir duygu bunlar bakın. Ve hiç gafil olmayacağız. Gaflete düşenlerden olmayacağız. Çünkü Müslüman etkendir, edilgen değil. Her gittiğin yerde sen söz sahibi olacaksın. Sen düzelteceksin. Sen doğruyu göstereceksin. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin tamirinde Hacer-ül Esved konacak. Millet birbirine düşüyor. Oradan geliyor. Herkes oh diyor. Muhammed geliyor diyor. Hiç kimse ne yapmıyor? Şüphe etmiyor. Tamam diyor ihtilafımız bitti diyor. Bizler böyle Muhammed'in eminler olmamız lazım kardeşlerim. Geliyor bir bez parçası istiyor. Herkes tutsun. Kaç boy varsa hepsi bezden tutuyor. Mübarek eliyle taşı beze koyuyor. Kaldırın. Kaldırıyorlar. Alıyor yerine koyuyor. Alan da koyan da Allah Resulü görüyor musunuz? Ama her kavim tuttu. Kimse birbirine ne yapmadı? İtiraz etmedi. Müslüman böyle olacak. Allah bizlere hayır versin. Hep Allah'ı hayırda anacağız. Hayırlı yerlerde anacağız. Allah da bizi hayırlı yerlerde anacağız. Eğer şer bölgelerine giderseniz Allah'ı anamazsınız. İsimler zikredilmeye başlar ve isimler konuşa konuşa bir hayır kazandırmaz ki kardeşler. Şu mu? Bu değil şu. Lan birinin telefonu çalıyor mu? Çanta var mı? Neyse. Bakın siz buyurun. Evet kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hayırlı topluluklarda Allah'ı zikredenlerden eylesin. Allah'a doğru adım atan ve Allah'ın yöneldiği insanlardan eylesin. Allah bizlere hayır versin. Demek ki Rabbimizi ne yapacağız? Sürekli anacağız. Tek başına da anmayacağız. Hemen birisiyle birlikte anacağız. Çünkü insan tek başına Allah'ı anmasıyla birinin anmasıyla nedir? aynı değildir. Biri unutsa birisi muhakkak ne yapar? Hatırlatır kardeşlerim. Evet. Rabbim Ali Azze ve Celle Allah'ı çokça zikredenlerden eylesin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri mağfiret eylesin. Allah'ın affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Halk arasında kör şeytan, lanet şeytan, bu gibi ifadeleri çok bulursunuz değil mi? Şeytan lafı geçti mi hemen ne yaparsınız? Laneti konuşursunuz. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytandan Allah'a sığınan diyor. Zaten o nedir? Lanetlenmiştir diyor. Yapacağımız en güzel zikir neymiş? Şeytanda her zaman Allah'a sığınma. Bakın Allah'ın kitabını okuyoruz. Kitabını bile okurken kovulmuş o lanetli şeytandan ne yapın? Allah'a sığının diyor. Allah'ın kitabını okuyorsunuz bakın. Ne yaparsak Allah'ın kovulmuş şeytandan ne yapacağız? Allah Azze ve Celle'ye sığınacağız ki o kaleden başka bizi koruyacak hiçbir şey nedir? Yoktur. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çünkü şeytanın öyle orduları vardır ki bize Allah'ı unutur, Allah'ı unutturur ve Allah Azze ve Celle'nin de Allah muhafaza unutturduğu, yani kendini unutturduğu insanlar arasına gelirsek artık konuşmamız, yaşamamız, hayata bakışımız hep şeytanın dediği gibi olur. Yani Allah'ın dediği gibi ne yapmaz? Olmaz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Yine tedavi yöntemlerinden bir tanesi namazları vaktinde kılmadır. Çünkü beş vakit namaz, Allah'ın emrettiği bu namaz vaktinde kılındığı müddetçe insanı ne yapar? Hayırlı kılar ve aynı bir nehre girip de her gün günde beş sefer temizlenip çıkan insan gibi yapar. Namazı vaktinde kılmadın. Bu sefer tedavi olamazsın. Namaz bile kılsan sen kirlisin. Nasıl kirlisin? Onlar üşenerek namaza kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler ve insanlara gösteriş yaparlar diyor. Hepinizin malumu. Biliyorsunuz malum surenin malum ayetleri. Değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Evet. Surenin yeni çıktığı süre, malum süresi. Nisa suresi. 141, 142, 143. Bildiğiniz için diyorum, ben tekrarını söylüyorum. Bakın namazı vaktinde kılıyorsunuz, hayırlı oluyorsunuz, arınıyorsunuz ve o namaz size her türlü fahşadan, kötülükten ne yapıyor? Alıkoyuyor. Yine namaz kılıyorsunuz, vaktinde kılmıyorsunuz, bu namaz sizi kirletiyor. Kirliliğinizi ortaya çıkıyor, çıkartıyor. Ve sizin halis münafık olduğunuzun alametlerini ne yapıyor? Gösteriyor. Allah muhafaza, tabii meclisten dışarı diyorum. Demek ki namazı vaktinde kılma insanın gaflet hastalığından da kurtulmasına ne yapıyormuş? Sebep oluyormuş. Allah Azze ve Celle namazı hep vaktinde kılan samimi kullardan eylesin kardeşlerimizde. Evet. Namazda biliyorsunuz birçok eylem vardır. Kıyamı, rükusu, kıraatı, secdesi, duası. Bunlar nedir? İnsana her zaman hayır kazandırır. Çocuk da söyledi. Şimdi günümüzde insanlara bakıyoruz. Namaz ne kadar güzel spor diyor. Ya aç kalmak diyor ne kadar güzel bir şey diyor. Arkadaşlar namazı spora, orucu bilmem diyete, kurbanı ete, bayramı şekere çevirirseniz ortada din diye bir şey kalmaz. İman küfür savaşını enflasyon şöyle enflasyon böyle derseniz Allah'ın gönderdiği belaları, musibetleri yakalayamazsınız. Depremlere fay hattı derseniz veyahut gelen hortumlara bilmem şeylere yok falan kasırgası, yok Ali kasırgası, yok Fatma hortumu, yok Ayşe hortumu diye isimler takarsanız sizler bunlardan hiçbir şey ne yapmazsınız? Anlamazsınız. Yani gelen bela ve musibetler olduğu gibi özümsendiği zaman insanlar bundan ne yapar? Kurtulma yoluna gider. Bugün bakın, insanoğlunun şu gömüldüğü yerlere bir bakın. Vallahi benim evden güzel. Güllük, güneşlik, çiçekler, yazılar, aynalar, mezarlıklar. İnsan girdi mi, bir de bizim gecekonduya geldi mi insan bakamıyor. Oraya bakıyor, mel mel, yıkamışlar, ağaçlar. Adam ölümü hatırlamıyor ki. Bir de git Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bir kabristana. Bir tane taş, her taraf toprak. İliklerine kadar kabir ölümü hissediyor mu, hissetmiyor mu? Demek ki kardeşlerim, gafletten kurtulmak için bazı şeyleri görmek gerekiyor. Dinin aslına dönmek gerekiyor. Ve dinin aslına dönmek istiyorsanız namazı vaktinde kılacaksınız. Dosdoğru kılacaksınız ve hakkını ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Bu Ömer'in dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun. Bu Kur'an var ya, bu Kur'an diyor. Eğer diyor sana şefaatçiyse sana başka şefaatçi gerek yok diyor. Ama bu Kur'an var ya diyor, senden davacı olursa başka davacıya gerek yok diyor. İşte bu namaz eğer seni kurtarırsa kurtulursun kardeşim. Çünkü ilk bakılacak amelin bu. Eğer bu namazı hakkıyla eda edersen zaten sende gaflet diye, hastalık diye, pislik diye bir şey kalır mı? Kalmaz. Bugün şu dışarıda konuşanlardan konuşmaya sebep olanı bana bir bul. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Eyüp, en çok sen konuşuyorsun herhalde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir ayet iniyor. Sesinizi peygamberin sesinden fazla ne yapmayın? Yükseltmeyin. Sahabenin birisi ortadan kayboluyor. Sesi gür. Allah Resulü diyor ki, nerede bu? Ey Allah'ın Resulü, evden çıkmıyor. Niye? Ben cehennemliyim diye ağlıyor diyor. Gidiyor Aleyhisselatü Vesselam, sen niye çıkmıyorsun? Ey Allah'ın Resulü diyor, benim sesim çok gür diyor. Sen konuştuğun zaman senin sesinden de yüksek çıkıyor diyor. Ben diyor o yüzden gelmiyorum, cehennemliyim diye diyor, ağlıyor. Ayeti ne yapıyor? O şekilde alıyor ve hemen amel ediyor. Allah hepimize hayır versin. O sahabelerin izinden giden, yani yanlış bile anlasa bu şekilde yani dine bağlı olanlardan eylesin. Evet. Bakın kardeşlerim, namaz, vaktinde kılınan namaz, onun dışında da ancak felakette, musibette kim Allah'a namazdan, sabırla yardım diler? O müminler diyor. Yani başına bir bela, bir musibet bile gelse oturup ağlamıyor mümin. Namaza duruyor, Allah'tan ne yapıyor? Sabır istiyor. Allah'tan ne istiyor? Yardım istiyor, merhamet istiyor. Öyleyse kardeşlerim, namazın Müslümanın hayatındaki yeri nedir? Çok çok önemli. Ve namaza bir Müslüman ne yapacak? Çok dikkat edecek. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aynı zamanda da namaz kişiyi her türlü hayasızlıktan ve azgınlıktan da ne yapar? Kurtarır. Şöyle etrafınızda dili, gözü, azaları, kadın olsun, erkek olsun, azgın varsa o namaz kılmaya dikkat edin. Namazına dikkat etmeye. Ona sizin nasihatiniz ne olacak? Hayal ol. Azgınlık yapma. Diline sahip ol değil. Namaz hakkında ona misaller verin. Namaz hakkında güzellikleri anlatın. Namazın arındırdığı meseleleri gündeme getirin. Hem bu güzel bir nasihat, hem de güzel bir ne olur? Terbiye olur. Sen bunu yapma. Sen böyle daha da arsızlaştırırsınız. Aynen geçen sohbette de paylaştığım gibi, Allah kendisinden razı olsun, Abdullah İbni Mübare'ye adamın birisi çocuğunu getiriyor ve şikayet ediyor. Ey şeyh diyor, bu helal haram dinlemiyor, yani hiç söz dinlemiyor, artık sen şuna bir nasihat et. Şeyh babasına soruyor. Sen bu çocuğa beddua ettin mi? Evet diyor. E diyor, sen çocuğun ahlakını sen bozmuşsun diyor, ben ne yapayım? Demek ki bataklığa bakacağız. Bataklıktan gelen sineğe değil, kokuya değil. Bu bataklık neden bataklık olmuş? Oraya bakacağız. Demek ki gaflet hastalığından kurtulma yani tedavi yönteminden birisi vaktinde kılınan neymiş? Namazmış. Allah beni de sizleri de namazı güzel kılan, önem veren, eşine çocuklarına da emredenlerden eylesin. Amin. Evet kardeşlerim. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim okuma. Deminkilerle biraz özdeşse de aynı değil. Kur'an'ı okuduğunuz zaman mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Bakara'nın sonunda iki ayet var. Halk arasında ne derler? Amin. Hani ip, o, bu. Buna da ne diyorlar? Hemen bir isim takar insanlar. Oradan iki tane ayet diye seçerler. Aminer Resulü. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kim diyor bir evde Bakara suresinin son iki ayetini okursa o eve ne uğramaz? Şeytan. He? Ne uğramaz? Şeytan uğramaz diyor. Demek ki Kur'an okuma şeytanı oradan otomatikmen ne yapıyormuş? Def ediyor. Demek ki şeytanın girmediği yere kim giriyor? Melekler giriyor. E melek girerse o evde gaflet olur mu kardeşlerim? Demek ki Kur'an'ı ne yapacağız? Okuyacağız. Bunlar bak bir tane sadece misallerden bir tanesi. Bazıları da evde köpek besliyor. Niye? Köpek olan eve ne yapmıyor? Rahmet meleğe girmiyor. Ama o ne beyaz? Zekeriya beyaz. Ne diyordu? Ne diyor? Ben diyor köpek besliyorum çok uzun yaşayacağım. Niye? Melek giremez ki diyor. Düşünler. Ama görevli melek gelir. Buna aklı bile yok. Aklı olmayanı başa geçirmişler. Hem fetva alıyorlar. Ya niye siz inek dana kesiyorsunuz? Tavuk kesiliyor da kurban diyor. E akılsız adam. E tabi dinleyen de onun gibi nedir? Akılsız olacak. Evet. Allah bizlere hayır versin. Demek ki Kur'an okuyacağız. Kur'an bir nurdur. Ve girdiği evi ne yapıyor? Karanlıktan aydınlatıyor. Girdiği kalbin de karanlıklarını ne yapıyor? Aydınlatıveriyor. Öyleyse biz bunu çokça ne yapacağız? Okuyacağız. Ve Bakara suresi bakın evimizi ne yapıyor? Aydınlatıyor. Şeytanların kaçmasına sebep oluyor. Bu sadece örneklerden nedir? Biri kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın aleyhissalatü vesselam bir sözünde diyor ki bir adam evine girerken ve yemek yerken Allah'ı anarsa şeytan yardımcılarına der ki diyor artık bu meskende bize yer yok. Ne yemek var ne iş var. Gelin bir başka yere gidelim der diyor. Hadisi tekrarlıyorum. Aleyhissalatü vesselam bir adam evine girerken ve yemek yerken Allah'ı anarsa şeytan yardımcılara sizin için bu evde ne mesken var ne akşam yemeği. Hadi bir başka yere der diyor ve oradan gitmelerini söyler. Çünkü orada yemek yok artık onlara. Orada onlara artık iş yok. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Beşincisi Kur'an ayetlerini teker teker düşünme ve bundan öğüt alma. Yani Allah'ın ayetlerini okuyunca boş, rastgele ne yapmayacak bir Müslüman? Okumayacak. Oturacak, düşünecek. Bir Fatiha suresini ele alalım. Her namazda bize Fatiha okuma emrediliyor mu? Güzel. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ben Fatiha'yı kulumla kendi aramda ne yaptım? İkiye böldüm diyor. Kulum beni bildi. Kulum bana hamd etti. Kulum benim din günü sahibi olduğumu bildi. Kulum sadece benden istedi, bana sığındı. Artık ne diyor? İstedi. Benden ne istersen ben sana ne yapayım? Vereyim. Her namazın her rekatında bu var. İstiyorsun, isteyeceğini de sana öğretiyor. Allah'ım beni sırat-ı müstakimden ayırma. Allah'ım gazaba uğrayanların veyahut gadaba uğrayanların, yoldan çıkanların, dalalete uğrayanların yoluna değil diyorsun. Bunlar basit dua mı kardeşlerim? İşte Kur'an'ın üzerinde okuduğunuz bu ayetleri düşünerek her rekatta okusanız size dalalet gelir mi? E peki bu Müslümanların bu kadar dalalette olması bu kadar Müslümanın gazaba uğramasının sebebi ne? He? Aklı başka yerde, bedeni başka yerde, cesedi başka yerde, her gün bir halde. Ama hiç namazda değil, kıblede değil. Demek ki böyle olunca ne namazımız boyumuzu aşıyor, ne duamız kabul oluyor, ne de bize rahmet melekleri uğruyor. Demek ki insanın kalbi, dili, azaları ne yapacak ibadette? Aynı olacak. Bakın oruç tutuyoruz Ramazan ayında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Oruç sadece ağzı bağlamak değil diyor. Aç kalmak değil. Dili de bağlamak diyor. Azaları da bağlamak diyor. Demek ki insan sadece ne yapmayacak? Aç kalmayacak. Birisi eğer diyor onun bunu çekiştiriyor, etini yiyor, gıybeti yapıyor, her türlü haltı yiyor da hem de oruç tuttum diyorsa Allah'ın onun tuttuğu oruca ihtiyacı yok diyor. O kendini aç bırakmıştır. Bizim inekler vardı. Hepsinin ayrı ayrı ismi vardı. Batmasına bir şey dökersen yiyordu. Dökmezsen bakıyordu böyle. Evet. Allah bizlere hayır versin. Allah'ın ayetlerini ne yapacağız? Teker teker düşüneceğiz. Peki bunun bize faydası ne? Bakın o gün Allah birini gönderdi. Sohbetten sonra sorular sordu. Gördünüz mü? Eğer sizler Allah'ın ayetlerini okumazsanız, üzerinde hakkıyla düşünmezseniz, Rabbimin muradı ilahini anlamazsanız, bir bidatçı, bir sapık kendi pis düşüncelerini hem de Allah'ın ayetlerini getirerek sizi saptırır mı saptırmaz mı? Gaflete düşürür mü düşürmez mi? Öyleyse Allah'ın ayetlerini rastgele okumayacaksınız. Düşünerek, öğüt alarak ve onun sana şifa verdiğini ne yapacaksın? Özümseyerek gideceksin. Rastgele okumayacaksın. Eğer rastgele okursanız inanın Kur'an'ı en çok okuyanlar Mutezile'dir bunun gibi. Meal okuyan insanlardır. Ama en anlamayan da bunlardır. Aleyküm selam. Tek mi geldin hocam? İnşallah çift dersin. Hocam bu ne ya? Tek mi diyor? Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Gaflet uykusundan Allah Azze ve Celle Kur'an okuyup aydınlananlardan eylesin. Eğer bunu yapmazsak kardeşlerim Kur'an'ı alırız ama bir ölüye okuruz. Kur'an'ı alırız ama bir hastaya okuruz. Kur'an'ı alırız ama çocuğumuz korkmasın diye okuruz. Kur'an'ı alırız ama çocuğumuz güzel olsun diye yazar yastığın altına koyarız. Kur'an bunun için inmemiş kardeşler. Kur'an Allah kelamıdır. Bir hayat nizamıdır. Bu şekilde yapılmadıkça bir fayda vermez. Gafletten de insan tedavisini ne yapamaz? Bulamaz. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? İşte böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir? İman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin diyor. Şura 52-53'te. Aleyhissalatü vesselam insanlığın içinde en akıllı, fıtratını koruyan ve seçkin birisi değil miydi? Bakın ona inen ayet. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Sen de öğrendin. Demek ki insan ne kadar fıtratını korursa korusun Allah'ın kelamı o insana gelmeden insan insanların içinden ne yapamıyor? Sıyrılamıyor. Bizi arındıracak ancak Allah'ın nedir? Kitabıdır. Gafletten kurtaracak da doğruya götürecek de Allah'ın kitabıdır kardeşlerim. Allah bizleri doğru o cennet yolundan ayırmasın. Cenneti arzulayanlardan eylesin. Cennete dolu dizgin gidenlerden eylesin. Cennet yolundaki bütün engelleri Rabbim bize küçük göstersin. Ve cehennemden sakınanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle affetmeyi sever. Allah bizleri affetsin. Rahmetiyle yargılasın. Merhamet ettiği kullarının arasına koysun kardeşlerim. Yine gaflet hastalıklarının tedavilerinden birisi insanın sürekli olarak nefsine Seni kim yarattı? Niye yarattı? Nereye gidiyorsun? Öldükten sonra nereye gideceksin? Sözlerini sürekli sorduranlar. Aleyküm selam. Sizin zaferi önceye geçirdim. Yoktu mu? Aradım da gözüme çalmadı. Evet. Kardeşlerim, kişinin sürekli olarak nefsine bu soruları sorması ve güzelce bu soruların cevabını nefsine hatırlatması insana fayda mı verir, zarar mı verir? Örnek verelim. Sensiz yaşayamıyorum. Senin için ölüyorum. Diyenler var değil mi? Aman Leyla, Gamber için Mecnun neredesin? Ne yapıyor bunlar? Bu insanlar her gün beni kim yarattı? Ben nereye gidiyorum? Bana bu rızkı, bu sıhhati, bu ömrü, bu nimeti kim verdi? Ya bir dakikanı ayır. Bu soruyu bir sor. Öldükten sonra bu nimetlerin hesabını veren soracak. Bir sor. Bak bakayım bu sözler senin ağzından çıkıyor mu? Şeytan kandırsa bile, ki Araf suresinin 201. ayetini okudunuz mu? Tabi okumuşsunuzdur. Zaten Ramazan'ın sonu. Hatim inmek üzeresiniz. Evet. Nuzul sebebinden başlayayım. Ayeti daha iyi anlarsınız. Sahabenin birine mescide çıkarken her gün dünyalık güzel bir kadın çıkıyor ve kendine davet ediyor. Her gün ama. Aleyhissalatü vesselam sözüne devamlan diyor ki adam icabet etmiyor. Hep Allah'ım diyor ve mescide gidiyor. Bir gün şeytan galebe çalıyor ve kadının isteğine icabet ediyor. Aleyhissalatü vesselam sözüne devamlan diyor ki adam kadının dört bacağı arasına geldiğinde Allah korkusu galebe çaldı ve bayıldı diyor. Daha sonra ayıktı diyor. Allah korkusu galebe çaldı ve adam öldü diyor. Subhanallah. Rabbim Subhanahu ve Teala ayetini indirir. Kim biliyor mealini? Şey mi bu namazları kılıp gündüzün iki ucunda oturuyor değil mi? Onların Allah korkusu. O şeytanın diyor ifa ettiği hani vesvese verdikleri var ya diyor. Allah korkusu galip geldiğinde hemen Allah'a denerler. Alemen küldür. Yani şeytan. Dilin. Dilinle kulağın aynı yerde mi? Şeytan. Sen nereye gittin geldin? Bir gün Antep'te sohbet ediyor. Şimdi sohbet ederken oradan bir ihtiyar sigara yaktı. İçilmem arkadaş dedim. Ya hocamız içsin. Ben içilmem arkadaş dedim. Neyse kapandı. Ben sohbeti bitirdim. Tam artık Ankara'ya yola çıkacağım otobüsten. Biraz kenarda esnedim. Yani kapıyı açtım. Selamun aleyküm deyip vedalaşacağım. Bir baktım kapıyı açar açmaz duman dolmuş. Ya daha demin temizledim. Ne zaman pislediniz burayı siz dedim ya. İki dakika içinde daha yan tarafa gittim esnedim. O kadar. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki insan niçin yaratıldığını, yaratanın kim olduğunu bu hakikatlerin üzerine eğilirse, yani hak olan şeyleri düşünürse ne olur? Batıldan sıyrılır. Boş düşüncelerden sıyrılır. Boş emellerden de ne yapar? Sıyrılır. Aleykümselam ve rahmetullah ve aleyküm. Peki bu düşünce bize neyi sağlayacak? Demin Kur'an okuyun dedim bakın. Bakara suresi hemen hemen Kur'an'da birçok meselenin geçtiği, birçok yolu gösteren surelerden birisi. Orada senin neden yaratıldığını söylüyor. Ne diyor? Sizi kokuşmuş bir ben sizi diyor. Halife olarak yarattım diyor. Sen Allah'ın her yerde nesin? Halifesisin. Sen şimdi niçin yaratıldığını, nereye gittiğini, yeryüzünde neden dolaştığını devamlı düşünürsen, demin ayet dedik onunla düşünüyorsun. Yani haymana kafasıyla düşünmüyorsun. Kur'an kafasıyla düşünüyorsun. Nereye gittiğini, ne olduğunu, yani Allah'ın halifesiyim ben diye düşündüğünde insan karakter sahibi olmaz mı? Hangi ortama giderse gitsin kendine çeki düzen vermez mi? Ben Allah'ın yeryüzünde halifesiyim. Ben gittiğim her yere Allah'ı hatırlatırım düşüncesi olursa bir insanda Allah ona verdikçe verir. Hep hak söz söyler. Artık Allah'ın dinine, halifeliğinin bozulmasına veya şu hafif kılacak hiçbir şey onun ağzından ne yapmaz? Çıkmamaya başlar. İşte bu insanı ne yapar? Karakterli yiğit insanlar haline getirir. Allah kendilerinden razı olsun. Bir gün sahabenin olduğu bir ortamda yeme, içme, böyle zevk, sefa işleri çok anlatılmış. Biliyor musunuz diyor, hepinize buğz ediyorum diyor. Oradakiler diyor ki, sen diyor Allah Resulü'nün sahabesisin, bize dua edeceğin yerde beddua mı ediyorsun diyor. E diyor sabahtan beri diyor hep yeme, içme, gezme, eğlenme. Bundan bahsediyorsunuz ama bizim dinimizde diyor bunlar değil, Allah'ın zikri var diyor. Bunlarsa buğz sebebi, ben sizlere buğz ediyorum diyor. Allah bizlere hayır versin, meclislerimizi hayra çevirsin. Demek ki kişinin sürekli olarak nefsine kim tarafından yaratıldığını ve niçin yaratıldığını sürekli ne yapması, hatırlatması gerekiyor kardeşlerim. Ve yine kardeşlerim, kulun Allah Azze ve Celle ile hiçbir kul arasında akrabalık bağı olmadığını unutmaması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyden nedir? Münezzehtir. Ve onun izzeti, şerefi her şeyin üzerindedir. Bakın Yahudiler, Hristiyanlar, geçmiş ümmetler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Allah'a cimri dediler. Eli sıkı dediler. Oğullar isnat ettiler. Kızlar isnat ettiler. Hatta Allah'ı birleyemediler. Çoğalttılar. Aşk dediler. Korku dediler. Rızık dediler. Tabiat dediler. Birçok ilahlar edindiler. Gereği gibi takdir ne yapamadılar? Edemediler. İşte gafletten kurtulma tedavilerinden birisi, Allah'ı gereği gibi takdir edeceksiniz. Allah'ın her şeyden münezzeh olduğunu ne yapacaksınız? Takdir edeceksiniz. Onun zatında ve sıfatlarında birleyeceksiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. Allah'ın bizleri affetsin. Allah Azze ve Celle affetmeyi sever. Allah Subhanahu ve Teala bizleri affetsin. Allah Azze ve Celle bizlere sevgisini, sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amelleri bizlere sevdirsin kardeşlerim. Yine tedavi konularından bir tanesi kardeşlerim, şeytan bizim dostumuz mu? Düşmanımız. Düşmanımız mı? Düşmanımız. Allah Allah. Dilde mi, gönülde mi? Hangisinde? Hem gönülde hem dilde. Allah Allah. Hiç şeytanla arkadaşlık mı yapıyorsunuz, düşmanlık mı yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Allah kitabında o size apaçıktır, düşmandır demiyor mu? Yok. O size hayasızlığı emreder demiyor mu? O sizi rızık endişesine sokar demiyor mu? O atlılarıyla, yayalarıyla, sesleriyle size haykırır, korkutma yoluna gider demiyor mu? Allah'tan başka yollara götürür demiyor mu? Peki kardeşlerim, bugün yeryüzünde şeytana tabi olan ne var, hakka tabi? Eğer hakkıyla Kur'an'ı okursak, hakkıyla bu kıssaları okursak, Adem'le şeytanın, Adem oğluyla şeytanın tohumlarının kıyamete kadar birbirlerine düşman olduğunu ne yaparız? Anlarız. Bugün kendi aramızda bile tevhid davası mı var? Şeytani davalar mı? Hangisi? Nefsaniymiş. Hep nefsan. Sahabelerin içinde birisi hırsızlık yapsa işte elim kesin diyor. Ben bu el bende durduğu müddetçe bu beden ateşe girecek diyor, cehenneme girecek diyor. Bugün hırsızlar en başta geziyor, dürüstleri hırsızlık tağını altına sokuyorlar. Ama bununla dini lekeliyorlar, cemaatleri lekeliyorlar. Tevhidin sönmesine sebep oluyorlar. Bugün İslam mı öncelikli, insanlar mı öncelikli? Hangisi? İnsanlar. Öyle apoletli insanların isimleri sönmez. Mesela toplumdaki liderlere bakın. Bizi fazla hırpalamayalım. Çok fazla taş geliyor bana. Biri diyor ki ulan hırsız diyor. Öbürü diyor ki çıkartma dosyanı lan diyor. Ya hepsinin birbirine ait ne var? Bir dosyaları var. Ama Müslüman bunu yapamaz ki birbirine. Hırsızsan tövbe edeceksin arkadaş. Yolsuzsan, eşkıyaysan bundan döneceksin. Eşkıyalığına devam etmeyeceksin. Çünkü bu senin tabanda birisi olsan sana zarar verir. Tepede biriyse cemaata ve gelecek nesillere sebep olur. Bugün Yahudiler, Hristiyanların kafir olması alimlerinin kafir olmalarının yüzündendir. Sırf kendi yerlerini koruyabilmek için ayetleri tevil ettiler. Okunuşu tevil ettiler. Ve ne yaptılar? Kendilerine göre birçok hükümler koydular. Hem kendileri kafir oldular, hem gelen neslin kafir olmalarına ne yaptılar? Sebep oldular. Ve onlara karışı karışına uyacaksınız diyor. Yani bunda Şialar uyacak, tasavvufçular uyacak, selef uymayacak diye bir şey yok. Her fırka. Kim uyarsa o işte. Ama bugün her kesimde, sadece bizim tarafı demiyorum kardeşler, her kesimde öncelik ne olmuş? İslam değil. İnsan olmuş. Öncelik İslam'dır kardeşler. İnsan değil. Allah kendisine rahmet etsin, bizi de beraber haşr eylesin. Ömer Emir el-Mü'minin hutbeye çıkıyor, sırtındaki cübbe soruluyor. Şeffaf olacaksınız. Sırtındaki cübbe sorulduğunda karalamayacaksınız. Bunu nasıl yaptın dediğinde karalamayacaksın, bunu anlatacaksın. Ki adam sana güvensin, seninle beraber yola çıksın. Kalbinde uhde olursa anlatacağında da insanın uhde olur. Çünkü bizim örnek şahsiyetlere ihtiyacımız var. Rabbani alimlere ihtiyacımız var. Hırsıza, çapulcuya ihtiyacımız yok bizim. Savasan o sokağa çıkmadan bir sürü çapulcuya denk gelirsin. Onun için kardeşlerim, Ademoğluyla şeytan arasında tarih boyunca devamlı ne vardır? Bir savaş vardır. Öyleyse bu savaşa devam. Sulh yok. Şeytan kaç saat çalışıyor? 25 saat. Onun duru dura, emekliliği, cumartesi, pazarı, azması, kazması yok. Her gün, her saniye. Uyuyorsun, uykunda bile ihtilam gösteriyor. Veyahut da sana ne yapıyor? Kulun gösteriyor, kalkıyorsun, dehşetle kalkıyorsun. Yani hiç onda bir mesai durması diye bir şey var mı? Yok. Öyleyse sende de olmayacak. Adam işini yapıyor, bu işini de. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle bizleri rahmetiyle yargılasın. Razı olduğu kulların arasına koysun. Allah Azze ve Celle affetmeyi sever. Rabbim bizleri de affetsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Biraz esneyelim, sonra devam edelim. Bir saat olur.